بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا فموجة نكم سليموا متوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقت كم لانغو ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لانغو وليوكوجا بينشا نقوي كوازي قوام ببدعة نمبايا زيدي كليكو مذامبي مكوبا. تريشليا كتك قراسة وسبين نانانيا كتكات ndio. طيب، kwa hiyo leo باذن الله الكريم tutaanza waqala alayhi salatu wassalam akizungumzia masala ya kwamba rasul alayhi salatu wassalam amewaacha umma wake katika uwanja mweupe, na wala hakuna haja ya bid'a, kwa sababu rasul alayhi salatu wassalam hakuficha katika risala aliyopewa na Mola wake, hakuficha kitu chochote alayhi salatu wassalam. Amefikisha ufikisho wa wazi kabisa alayhi salatu wassalam. Akasema Sheikh Fauzan hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu, anasema wa qala alayhi salatu wassalam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أنا سمع وقال عليه الصلاة والسلام نعم سمع انتم صالنا سلام زوجو ياكي عليكم بسنتي. kwanini tunasema swala na salam hatusemi rehma na amani kama wanavyotafsiri wengi katika watu? Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake, au rehma na amani zimuendee. Sisi tunasema swala na salam, hatusemi rehma na amani. Kwa nini? Nani atakitegua kitendawili hiki? Swala haitafsiriki kwa maana ya rahma, bali inatafsirika kwa maana ya swala kwa Allah, swala kutoka kwa Allah kwa mtume wake ni kule kumzungumza kwa wema mbele ya al-mala'u al-a'la. Na dalili kwamba swala si rahma, dalili kwamba swala si rahma kwenye Qur'an imekuja, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Kwa hiyo kuna swala na kuna rahma. Ingekuwa swala hiyo hiyo ndiyo rahma, kusinge kuwa na haja Allah kuirudia rahma katika hii aya. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, katika aya ya suratul Baqara akizungumzia akina nani? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun inna safa wal marwata min sha'irillah. Kwa hiyo sala na rahma ni vitu viwili. Tayyib, wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema alayhi salatu wassalam, amesema yule ambaye sala na salam ziwe juu yake, alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Wajibu wenu, alaikum ni ismu fiili amri, ni ismu fiili amri, kwa maana ilzamu, lazimianeni kwa lazima, bisunnati, na sunna zangu, wa sunnati alkhulafai arrashidin, na sunna za makhalifa wangu wa ungofu, almahdiyin, walioongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakaongoza wenzi wao, min ba'di, watakaokuja baada yangu, ambao tayari alishasema kwamba ukhalifa katika alkhilafatu arrashida ni miaka 30. Ni miaka mingapi? 30, ambao inakomea kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tamassaku biha, na hii ni dalili kwamba sunna ya rasul ndio sunna ya makhulafa. Anasema tamassaku biha, shikamaneni nayo sunna hiyo, shikamaneni nao mwenendo huo. Ingekuwa sunna ya makhalifa ni sunna, kisha sunna ya rasuli ni sunna, zingekuwa sunna ngapi? Zingekuwa sunna ngapi? Mbili. Angesemaje hapa? Tamassaku bihima, lakin tamassaku biha, waaddu alaiha. Hakusema waaddu alaihima. Tamassaku biha, shikamaneni nao mwenendo huo. Waaddu alaiha bin nawajidhi, na uumeni mwenendo huo kwa meno ya magego, kwa meno ya mwisho, meno yenye nguvu. Hii ni dalili kwamba sunna inachukuliwa kwa nguvu zote. Ya Yahya khudhi alkitaba biquwa. Kwa hiyo sunna inachukuliwa kwa kuwa, kwa nguvu zote, si kama wanavyoona baadhi ya watu na wanavyodai kwamba sunna ni kitu kidogo, kitu chepesi chepesi. Allah Rasul alayhi salatu wasalam anatuambia addu alaiha bin nawajid. Hii ni dalili kwamba sunna tuishike kwa nguvu zetu zote, sio kitu chepesi kama wanavyodhani baadhi ya watu kwamba sunna tu hiyo hakuna ubaya. Anataka kufuga ndevu afuge, ambaye hataki aache, hakuna ubaya. Usimuelekezee mwenzako kidole, ni jambo la kisunna tu hilo. Haina maana hiyo. Rasul alayhi salatu wasalam, ingekuwa ni jambo jepesi jepesi, asinge yarudia haya maneno tamassaku biha, asinge sema hivyo. Shikamaneni nao mwenendo wangu huo, shikamaneni nayo sunna hiyo. Addu, iumeni, kwa maana ingateni. Alaiha bin nawajid, ingateni, ishikilieni kwa meno ya magego. Angekuwa ni upesi upesi asingesema hivyo. Kwa mpaka ameyasema haya Rasul alayhi salatu wassalam, ina maana sunna ina maana yake pana. Sunna ina maana yake pana. Ndio maana wakadiriki kusema baadhi ya wanawazuoni, baadhi salaf, as-sunna mithlu safinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunna ni sawasawa na jahazi la Nabiyullahi Nuh alayhi salam, ambaye atalipanda jahazi la Nuh katika kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameiambia mbingu imwage maji na ardhi itoe chemchemu zake za maji. Ya ardhu wa ya samau, isemaje ile aya? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudhiya al-amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'da lil-qawmi adh-dhalimin. Ardhi meze, mbingu imwage maji, hakuna sehemu ya kukunusuru zaidi ya upande jahazi. Kwa hiyo sunna ni sawasawa na hili jahazi la Nuh, atakayelipanda ameokoka, ambaye hakupanda jahazi la Nuh alifeni. Kadhalika sunna ina manzile ya jahazi la Nuh, atakayepanda sunna ataokoka, na yule ambaye atarudi nyuma basi aelewe kwamba ataangamia. Sasa kama kitu chepesi chepesi, vipi kikuangamize? Waangamiaje na kitu chepesi? Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na kutahadharisheni na mambo ya kusuasua au na mambo yaliyosuliwa. Anasema Sheikh, hadha fihi tahadhirun, Hadithi hii ndani yake kuna tahadhari anayoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatahadharisha umma wake kutokamana na mambo ya bid'a. Anasema fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila ambalo limezuliwa hukumu yake ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'a katika dini ikawa haina upotevu. Falaisa fil bid'a shay'un hasan, hakuna katika bid'a kitu kilichokuwa kizuri, hakuna. Bal kulluha dalala, bali bid'a zote katika dini ni upotevu. Bishahadati rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa ushuhuda au kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema hafidhahullah, falladhi yati bi'ibadatin au amalin yataqarrabu bihi ila Allah, hivyo yeyote yule ambaye atakuja na ibada au amali njema kwa muono wake, yataqarrabu bihi ila Allah, akawa ana lengo la kujikurubisha kupitia amali hiyo kwa Allah, walam yakun alayhi dalilun, na jambo lake hilo la kiibada au amali yake hiyo haina dalili, min kitabillah, si katika kitabu cha Allah, wala sunnati rasulihi, wala si katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fa innahu bid'ah, bas jambo hilo haliwi isipokuwa ni bid'ah. Kama halina dalili katika kitabu, kama halina dalili katika sunna, na wewe walitumia hilo kujikurubisha kwa Allah kwa maana ya kutaraji thawabu na malipo, lakini jambo hilo halina dalili katika kitabu, halina dalili katika sunna, hakulifanya Rasuli alayhi salatu wasalam, wala hakuliamrisha, wala hakuliashiria kwa ishara, fahamu kwamba hiyo ni bid'a. Wa huwa dalalatun wa shar, na jambo lako hilo ni dalala, jambo lako hilo ni shari. Walaisa fihi khairun, na wala halina khairi, kama yazumu almubtadi'a, kama yazamu almubtadi'a, kama wanavyodai watu wazushi, alladhina yuhdithuna ashya'a min al-adhkar, ambao huzua aina za dhikri na nyiradi, au al-ibadat, au huzua aina fulani za ibada, au siyam, au huzua aina fulani za saum, au salawat, au huzua aina fulani za sala, au al-ad'iya, au huzua aina fulani za dua, au al-a'yad, au huzua aina fulani za idi, au ghairi dhalik, au yasiyo kuwa hayo. Mfano wa dhikri gani imezuliwa? Kama yazumu al-mubtadi'a alladhina yuhdithuna ashya'a min al-adhkar, ambao wanazua aina za dhikri. Mfano dhikri gani imezuliwa? Sisi ahlu sunna wal jamaa tunazijua kwamba hizi zimezuliwa, hazipo kwenye kitabu, wala kwa mtindo huu si ule ambao mtindo ameuelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano nani? Ana mfano aliokuwa hai? Dhikri ya kukohoa, dhikri ya kukohoa inayofanywa na tariqatu al-qadiriya na wengineo katika ahlu turuq, wana dhikri zao, wanakohoa. Wanakohoaje? Anta hee hee hee, alafu wao wanakusudia nini? Wanakusudia kwamba ukisema hee hee, maana yake Allah Allah Allah. Kwa maana hiyo inafaa mtu kumwita Abdullah, ukamwita Abdul hee Abdul hee, sababu ile hee maana yake wao ni Allah. Haya ndivyo wanavyosema. Sisi tulizungumza siku moja hapa, tulifanya mnakasha na kadiria kule tunapokaa kwetu Kimara, sehemu fulani kulitokea mzozo vijana wa kisunna, ndani kuna watu wa tariqa. Tayari mashehe wenu na nyinyi tena mashehe wenu, vijana wakatupigia simu, bwana kuna mnakasha kusema na dhikri hii. Na mimi niliwaambia kwamba nilikuwa kadiria, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuongoza, walhamdulillah. Na fadhila katika hili ni za Allah peke yake. Kwa hiyo uradi gani wa kadiria utandanganya, au kitabu gani cha adhiya za kadiria ambacho mimi sijakisoma? Bali niliwaambia nilikunywa maji ya ijaza Sheikh Muhammad Nasr wa kadiria, maji ya ijaza hayapungui mara mbili au mara tatu, na nishawahi kumshika mkono, niko kijana mdogo, shamshika mkono tukamsalimia tukambusu. Alikuwa anakuja kwenye zawia yake kijijini kwetu, na baba yangu alikuwa ndo mkuu wa tariqa hiyo katika sehemu zile, Allah msamehe, babangu mkubwa. Kwa hiyo Muhammad Nasr namfahamu, na maji ya ijaza nimeyanywa, na dhikri za kadiria nimedhikiri, na tulikuwa tunachukuliwa kwa gari tunapelekwa sehemu za vijiji vya mbali na mikoani kwingine kwenda kudhikiri. Kwa hiyo nani atandanganya kwenye kadiria? Sasa alipokuja yule bwana ambaye ndio kiongozi wa msikiti fulani hapa Dar es Salaam, katika msikiti wao mkuu, anakuja kwenye mnakash kaja na wenzake wawili, na yeye ameshika kitabu chake kimoja, hajafanya mnakash. Kitabu kama sikosei kilikuwa ni Riyadu Salihin. Nanyi mnakifahamu Riyadu Salihin namnavyo, wala hakina mambo hayo. Yeye alijua anakuja kubishana labda kwenye mnakasha na watu mbumbumbumbumbu, kwamba amfungulie kitabu asome pale maneno yake adanganye. Riyadu Salihin na mambo ya kadiria wapi kwa wapi? Mimi nikamwambia mashabab au mabwana, twendeni na alharbu khuda'a, vita ni hadaa. Tunaenda tukawatisha, tukabeba mabegi mawili ya vitabu. Kukipindi pale ndo tunakaribishwa wao upande wao, upande wetu kwa meza yetu. Kwenye meza tukaanza kuacha kitabu cha kwanza, tukakipanga, kitabu cha pili tukakifungua, tukaweka alama za tatu. Yule bwana ana kitabu cha kimoja cha Riyadu Salihin. Kawa anaangalia. Sasa katika tekniki za mijadala wanakutuambia ahlul ilmi, anza kuzungumza wewe, alafu zile hoja zao unazotegemea zianze, zile zianze zitaje, hebu zifunje zifunje zifunje, alafu haya nataka dalili. Sasa dalili zake umeshazimaliza, hana silaha. Akasema mimi nimeitwa hapa, sikujua kama kuna mnakasha, sikujua kama kuna mnakasha hapa, na sisi tuna utaratibu wetu bwana, hatuji hivi hivi mpaka tuandikiwe barua tuombwe. Kwa hiyo nawaambia vijana wetu wa kadiria, andikeni barua mtuletee kule tuijadili, alafu tutoe majawabu kwamba lini tutakuja kufanya mnakasha. Kila sehemu zina utaratibu wao. Tukaona ile lugha, tukamuomba kwamba tujalie kule hoja kuomba, kibasi ni jambo hili tayari tumeshakaa hapa, watu wamekusanyika, tulimalize tu hapa. Ah, si tuna taratibu wetu. Nikajua vile vitabu vimemuogopesha. Mhadhara kaini ni mnakasho kafa. Alhamdulillah, genge la baadhi ya vijana wakawa wameelewa kwamba wale watu ni wazugaji, hawana kitu, hawana hoja, sababu mwenye akida yake na itikadi yake, hata kama hana kitabu ataitetea, kwa sababu ni ile ambayo kwamba anaitakidi yeye katika nafsi yake, kwa maana ameielewa na ameidurusi na ameisoma. Sasa yeye alizungumza nukta kwamba kukohoa kwetu huku kupo kabla ya kuvunja mnakasha, kupo. Nabii Ibrahim mwenyewe alikuwa akidhikiri. Nabii Ibrahim alikuwa akidhikiri. Alikuwa akidhikiri vipi? Kasema maneno hayo. Dalili nasema tunayo kwenye Qur'an. Haya, tusomee hiyo aya. Akasoma aya katika suratu Hud. Inna Ibrahima la halimun awahun munib. Suratu Hud, ndio. Hakika Ibrahim alikuwa mpole, mwingi wa huruma, awahun ni mwingi wa kunungunika, alivyosema wao huko. Yasabu mtu awahun ni yule mtu ambaye kwamba ima anaugulia katika nafsi, mfano wa mgonjwa anaumwa, anasema ilivyo alivyokuwa Ibrahim. Lakini sasa yeye ile awahu yake imetokamana na kumdhukuru Allah. Yani anakusudia Allah. Tukamuliza, nani katika wafasiri wa Qur'ani ambao nyinyi mnawakubali? Kwa sababu Qadiria kwenye fiqhi wanapita katika mapito ya Imam Shafi'i. Nani katika wafasiri wa Qur'ani? Ima Ibn Kathiri, huyu ni Shafi'i, au al-Imam al-Baghawi, huyu ni Shafi'i aliyesema hayo. Au nani aliyesema hayo kwamba awahun maana yake ni anayedhikiri kwa mtindo huo? Kawa hana majawabu. Kwa al-muhim, hizi ni miongoni mwa adhkari ambazo wao wenyewe wamezibuni, na wanayafanya haya wanajikurubisha kwa Mola wao Allah. Allah awalipe. Sisi tukamwambia tujalie ni kweli kwamba Ibrahim aliyafanya hayo, lakini sisi tunafahamu kwamba sharia aliyokuwa nayo Ibrahim sio sharia aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu hilo hatukuliona kwa Muhammad. Akasema kwa Muhammad pia lilikuwepo. Lilikuwa wapi? Sema siku moja amekaa kwenye Kaaba, anapita sahaba anafanya tawafu, ile sahaba akawa anasema akawa anazunguka Kaaba anafanya tawafu, na rasuli hakumkataza. Hii ni dalili kwamba ni sunna, mtume amemkiri yule bwana wala hakumkataza. Hadithi hiyo iko wapi? Sawa, ngoja tutakuja kuiangalia, lakini ikawa ni habari tu na visa vya pauko pakawa, na visa kwao vimejaa katika vitabu vyao hata vya Kiswahili. Visa vimejaa, na vingine vinachekesha, vingine vina kufuru ndani yake. Mfano yule malaku al-maut, malaku al-maut alipokwenda kumchukua kijana fulani ambaye alikuwa na bibi yake, bibi huyo anaangaliwa na huyu kijana, yani mjukuu wake ndiye anayemwangalia bibi yake. Baada ya kuchukuliwa roho yake yule kijana, bibi akawa analia, akakutana na Abdul Qadir Jilani. Bibi mbona analia? Mjukuu wangu ndiye ninemtegemea, kadha kadha, amekufa. Ah, sawa. Wewe unanikubali mimi Abdul Qadir Jilani? Eh, nakukubali, mimi ni mfuasi wako, mimi ni muridu. Akasema usijali. Pale pale akapaa. Abdul Qadir Jilani akawa nakimbizana na Malakul Maut. Malakul Maut akiwa ameshika kapu ina roho za watu wa siku hiyo. Akamkimbiza, akampiga kikumbo. Roho zikaanguka. Kwa hiyo katika roho iliyoanguka ni roho ya yule kijana, akarudi kwa bibi yake kwenda kumfanyia huduma. Haya ni katika yale yao ambao wanaandika. Bali amenihadithia mmoja katika ndugu zetu wa Kimanyema, alipokuwa Umanyemani huko Ujiji, alikwenda huyu Sheikh Muhammad Nasr. Shika kule anasema, kwa masikio yangu nimemsikia katika msikiti fulani akasema, usicheze na muridu, acha kucheza na muridu wa Abdul Qadir Jilani, atakayemtia katika misukosuko na mabalaa muridu, basi muridu atakuja kutetewa na Abdul Qadir Jilani kama vile kuku anavyowatetea vifaranga vyake. Anasema niliposikia yale maneno ndipo nikajua ubaya wa hawa watu, kutoka kwa shekhe mkuu wa tariqa hapa Tanzania. Ukimchezea muridu, Jilani anakuja anakunusuru kama vile kuku anavyowatetea na kuwanusuru vifaranga. Sisi tunafahamu kwamba Abdul Qadir Jilani ni maiti, amekufa, ameshazikwa Baghdad miaka hiyo, karne ya sita. Leo tunazungumza karne ya kumi na ngapi? 15 Hijiria, mwaka 1438. Kwa hiyo anatoka huko anakuja kumtetea muridu wake. Hizi ni miongoni mwa adhkari ambazo zimebuniwa, au ile ibadat au ibada nyinginezo, watu wakawa wamevumbua ibada zao na mtindo wao. wakiibada, wakawa wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano ibada gani? Ibada ya maulid, ibada ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii nayo wanaifanya wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna dalili kwenye Qur'ani ya jambo hili, wala hakuna hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hili la wao kufanya ibada hizi za maulid na kutaraji malipo. Na kama zipo dalili, kwa maana ya aya, ziko aya wanazozitegemea, basi ni aya ambazo wameziweka mahala pasipo kuwa kwake. Na kama kuna hadith, basi ni hadithi ambazo wameziweka mahala pasipo kuwa kwake. Bali baadhi ya wakati wanatumia hadithi maudhu' ambazo zimetungwa, hazina asli katika vitabu vya hadithi. Mfano, man azzama maulidi kuntu shafi'an lahu yawm al-qiyama, ambaye atayaadhimisha mazazi yangu mimi Muhammad, mimi Muhammad nitakuwa muombezi wake siku ya kiyama ikifika. Na nyingine, atakayetoa dirham moja kwa ajili ya kuadhimisha mazazi yangu, yeye na Abu Bakar watakuwa wanapigana vikumbo kuingia peponi. Hii pia ni hadithi ambayo wanaitegemea. Au siyam au saum. Mfano, saumu gani ambazo za kibida? Saumu gani za kibida? Watu wanafunga saumu hizo kisha wanataraji malipo na thawabu. Naam? As-sawmu fi shahr Rajab. Inaitwaje? Qismatu rizq au maqsama rizq. Saumu inaitwa makasama rizqi. Watu wanaifunga siku hiyo kwamba ndio siku ambayo Allah hugawa riziki zake kwa waja wake. Kwa wakafunga saumu hiyo ambayo haina asli. Kwa wakajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo la bid'a. Au saumu gani nyingine? Saumu ya miraj. Saumu ya mi'raj. Saumu ya mi'raj ambayo hufungwa na baadhi ya watu. Tunafunga miraji, saumu ya miraji. Hakuna dalili juu ya saumu hiyo. Hakuna dalili katika kitabu, wala hakuna dalili katika sunna, na wala haijathibiti kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa katika mwezi huo. Mwezi gani unakuwa? Mwezi wa Rajab. Au salawat, au ibada ya sala. Sala gani mfano ambazo wao wamezizua? Salatu at-tasbih. Salatu at-tasbih kadhalika, salatu dhuhri baada al-jumaa. Naam, kuswali salatu dhuhri baada salatu al-jumaa iko baadhi ya misikiti hapa Zanzibar. Tumesikia kwa baadhi ya ndugu zetu nathibitisha hilo, bali makadiria wanafanya hivi pia, wanasali al-jumaa kisha baada al-jumaa wanasali salatu dhuhur. Kwa hiyo kuswali salatu dhuhri baada al-jumaa ni jambo ambalo halipo, wala halina dalili, wala halina ushahidi. Isipokuwa ambalo lipo ni kusali rakaa nne baada ya Ijumaa kwa ambaye ataswali sala ya sunna msikitini, na ataswali rakaa mbili atoe salam, ataswali rakaa mbili atoe salam, ni sunna baada ya Ijumaa. Kwa atakayeswali msikitini ataziswali nne, mbili atoe salam, mbili atoe salam. Ambaye ataswali nyumbani kwake akaacha kuswali msikitini atasali raka mbili. Hili ndilo ambalo kwamba wamelizungumza halul ilm jam'an lil adilla, kuzikusanya zile hadithi zilizokuwa zimekuja juu ya swala baada al jumaa. Iko inayotaja raka nne, iko inayotaja raka mbili. Raka mbili wakasema ni nyumbani, raka nne kwa atakaye swali msikitini. Tumeelewana vizuri? Tayib. Au al ad'iya au dua. Dua gani za kibida ambazo watu huzifanya na wakajikurubisha kwa Allah? Nana na mfano wa dua. Wasilatu shafi kadhalika, na imesoma haji. Watu wamekuja kwenye viwanja vitakatifu vya Arafa, watu wanasoma wasilatu shafi. Wasilatu shafi na ile nyingine nini, tayyibul asma. Wanafanya bid'a katika ardhi tukufu. na wao wanaona kwamba wanafanya usawa kabisa, bali wengine walisikika wanadhikiri na kukohoa katika baada ya haji Mina, katika viwanja vya Mina. Kadhalika wengine tuliosikia wanasoma maulid katika mahema yao wakiwa Mina, wanafanya bid'a katika ardhi tukufu. Allah anasema wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Yeyote ambaye katika viwanja hivi vitukufu na mji huu atakayetaka kufanya ilhad, anayetaka kwenda kombo na mafunzo, ambaye atadhamiria, hajafanya bado, amedhamiria tu katika nafsi yake kufanya dhulma, tutamuonjesha adhabu kali. Lakini watu wala hawajali, kana kwamba hii aya hawakuisoma hata siku moja katika Qur'an. Kwa hiyo wasilatu Shafi kadhalika tayibul asma, yote haya ni katika mambo ya kibila, au ile dua ambayo huumbwa kupitia jaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. Kupitia rasul ambaye tunalu bihi ar-raghaib wa tustasqa al-ghamam wa tuqda bihi al-hawaij, jeske dua hiyo wa tustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim, wanaomba kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni bid'a kadhalik, katika dua za bid'a, na mara nyingi husikika katika baadhi ya misikiti baada ya swala ya faradhi huombwa dua hizi, au al-a'yadi au ghairi dhalik, au idi na sherehe na yasiyo kwa hayo. Mfano leo hii baadhi ya watu wameweka sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu, sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Haya yote hayana asli. Miaka mipya iliwaingilia masahaba katika zama zao, na wala hakuna dalili kutoka kwa sahaba ambao alisherekea, au hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alihimiza jambo hilo. Haya ni mambo ya kujifananisha na al-Yahud wa nasara au ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo. Anasema Sheikh hafidhahullah, wa yadhununa annahu yuqarribuhum ila Allah, na wanadhani kwamba mambo hayo yanawakurubisha kwa Allah. Wa annahu mashru' na kwamba ni mambo yapo kisharia. Hadha batilun mardudun ala sahibih, mambo haya ni batil na yatarejeshwa kwa mwenyewe. Fal bid'u la khaira fiha, bid'a hazina khairi ndani yake. Wala hudithat bid'u bid'atun, wala hudithat bid'atun illa rufi'a mithluha min as-sunnah, au wala hadathat bid'atun, na wala haitopatikana bid'a illa rufi'a mithluha min as-sunnah, isipokuwa itaondoka sunna mithili ya bid'a hiyo iliyokuja. Kwa maana ya sehemu itakayokuja bid'a, fahamu kwamba kuna sunna imeuawa. Sehemu yote ambayo utaleta bid'a, fahamu kwamba umeua sunna. Sunna baada ya sala ya faradhi, imamu awaelekee maamuma kama walivyosema masahaba kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anapomaliza sala, aqbala alaina biwajhihi, anatuelekea kwa uso wake, anatuelekea maamuma wake, na kuna mkao wake na uelekeaji wake. Huelekei moja kwa moja, lakini una mili kidogo upande wa kushoto, una mili kidogo upande wa kushoto kwako. Simeliona vizuri? Watu wa bid'a wao wanafanyaje? Wanaelekea wapi? Wanaelekea al-mashriq. Maamuma wanawapa ubavu wao wa kulia, shavu la kulia, funda la kulia, mkono wa kulia, wao wenyewe wameelekea mashriq. Kwa hiyo hii ni bid'a ya ukaaji wa imam baada ya sala, imeua sunna ya ukaaji wa imamu kuwaelekea maamuma. Kweli si kweli? Kadhalika baada ya hapa, Rasul alayhi salatu wassalam akitoa salamu alikuwa akifanyaje? Akitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anasema nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mara ngapi? Mara tatu. Hii ni kwa imamu na kwa maamuma. Na hikma yake ambayo wanahitaji ahlul ilm, kwamba huenda wewe katika ile sala kuna mapungufu fulani yalipatikana. Kwa hiyo imekuwa astaghfirullah kuziba yale mapungufu yaliyopatikana katika sala yako. Na kalima hii ya istighfar ndio hikma kuliko kusema alhamdulillah. Kuliko kusema alhamdulillah, unafanya istighfari kwa mapungufu yaliyopatikana katika sala yako. Kila mmoja anasali ana mapungufu yanapatikana. Huzidiana haya kwa makubwa yale kwa madogo. Na ndio maana pia malipo ya sala zetu hutofautiana. Yule akapata thumuni, yule akapata robo, yule akapata khumus, yule akapata sudus. Tunafahamiana? Safu moja ujira tofauti. Yule kasali kavaa kilemba, yule kasali kichwa wazi, yule kasali kavaa kanzu, yule kasali kavaa suruali. Nadhani kwamba takuwa sawa katika ujira. Hawawezi wakawa sawa katika ujira. Kwa hiyo yule anasali ametoka kidogo nje ya sala, anawaza shamba lake, amewaza duka lake, kamwaza mkewe, karudi. Kwa hiyo baada ya salamu kusema astaghfirullah inaendana na yale mapungufu yaliyopatikana katika sala, na yanaunga yale mapungufu. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wasalam yeye alikuwa akisema astaghfirullah, na maamuma walikuwa akisema astaghfirullah. Lakini leo hii utakuta baadhi ya watu akishamaliza tu salamu alhamdulillah, anafikicha viganja vyake na anajipangusa usoni mara tatu alhamdulillah, alhamdulillah, kisha ndio aleta mambo mengine. Kwa hiyo alhamdulillah uliyoisema baada ya kutoa salamu, hii ni bid'a na imeua sunna, imeondoa nafasi ya sunna. Nafasi ya sunna ni nini? Astaghfirullah. Kwa hiyo haipatikani bid'a isipokuwa inaua sunna. Sehemu iliyokopwa bid'a, sehemu hiyo ilitakiwa ikae sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Haya, imamu huyu anasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ndipo anapowageukia maamuma. Wao haya yote hawayafanyi. Na wakisoma hii Allahumma antas salam wa minkas salam, wanaongezea mambo mengine. Tabarakta ya dhal jalal fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar as salam. Imetoka wapi hii? Fahayina rabbana bisalam. Wapi imetoka hii? Wa adkhilna aljannata dar as-salam. Wapi imetoka hii? Wameongeza mambo yao katika dhikri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kuomba dua baada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Wanaanzaje? Sijinini Allahu akbar. Wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Walhamdu wana maneno yao, vibwagizo vyao hivi vibwagizo, alafu ndo wabihi nasta'in alhamdulillah. Utamuuliza umepata wapi hii wabihi nasta'in, ili iwe ni mwanzo wa kusema alhamdulillah? Hakuna. Umepata wapi hili la kuwalakinisha maamuma hizi adhkari? Kweli kwamba imetajwa si vibaya imam kwa maamuma wasiojua kusoma hizi adhkari kwa sauti, ili wao wasikie waige kutoka kwake. Haya yamesemwa na maimam, na miongoni mwao ni alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhi. Lakini imam Shafi'i anasema wakishajua imamu aache. Sasa misikiti yetu hii ina miaka mingapi? Ina miaka na mikaka. Hawa wazee wenye mvi ambao wanawaambia maneno hayo wameanza kuswali lini? Iwe kwamba kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar hawajui mpaka waingie kaburini, yani mpaka wafu. Hili kadhalika lina khalifu sunna na lina khalifu huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wala sio aliyozungumza alimamu Shafi'i. Kwa hiyo kuwaombesha dua, kuwaombesha dua, wewe unaomba wao wanaitikia, hili nalo limeziba nafasi ya sunna, kwa sababu adhkari za baada ya sala si peke yake subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, si peke yake hizo. Kwa hiyo ukiomba dua baada ya pale kuomba dua, watu wanainuka wanaondoka zao, kuna sunna pale wameziua, kuna ayatul kursi, ayatul kursi ambayo rasuli alayhi salatu wasalam anasema wa atakayesoma baada ya kila sala ya faradhi ayatul kursi, baina yake na pepo ni kifo. Kifo ndicho kinachomtenganisha baina yake na pepo, yani afe aingie peponi. Ayatul kursi. Bali kuna ikhlasi, kul huwallahu rabbil falaq na rabbin nas, mara moja moja swala zote isipokuwa salatu al-fajr na salatu al-maghrib zinakuwa mara tatu tatu. Wewe imamu ulipoomba dua umeiua dhikri hii, umeiua sunna hii. Na nyinginezo nyingi ambazo wanazisoma ahlus sunnati wal jamaa. Kwa hiyo wao kwa bid'a ambazo wanaziweka wanaondoa nafasi ya sunna katika bid'a ambazo wameziweka badali yake. Na yote haya hayakubaliwi, na hakuna khairi katika bid'a, na wala haitoanzishwa bid'a isipokuwa itaua sunna mithili yake. Yaani mithili yake kwa maana itachukua nafasi, bid'a itachukua nafasi ya ile sunna. Wadinu kamil, Sheikh anasema, na dini iko kamili, imekamilika, walillahi alhamdu, walbabu maftuhun, na milango iko wazi, likulli man yuridu alkhair, kwa wale wote ambao kwamba wanataka khairi, milango iko wazi, dini imekamilika, wanaotaka khairi waiendee khairi katika milango yake, ala tariqati rasul, utaiendea khairi na milango ya khairi kupita katika njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama ayati bi ashiya, ama mtu kuja na mambo, laisa laha aslun, hayana asili, fi kitabillah, katika kitabu cha Allah, wala min sunnati rasulihi, wala kutoka katika sunna za mtume wake, fahadhihi marduda, haya yote yanarudishwa kwa mwenyewe. Walihadha, na kwa mantiki ya jambo hili, ihtamma alulama, walichukua ihtimamu wanawazuoni, walichukua ihtimamu, wakalichukulia jambo kwa umuhimu wake, rahimahumullah, bitahadhiri min albid'a, kuwa tahadharisha watu kutokamana na bid'a. Wa alafu fi dhalika muallafati kathira, na wakatunga juu ya mambo ya bid'a vitabu vingi, wakaandika kuhusu bid'a vitabu vingi, mutawwala wa mukhtasara, virefu vilivyorefushwa masala hayo na vilivyoandikwa kwa mukhtasar. Yote haya ni kuchukulia ihtimam juu ya hatari ya jambo la bid'a. Wa min dhalika, na miongoni mwa vitabu hivyo, kitabu al-i'tisam, ni kitabu kinachoitwa al-i'tisam cha mwanawazuoni lil-imam ash-Shatibi, cha mwanawazuoni Abu Ishaq ash-Shatibi rahimahullah. Waqtida'u as-siratil mustaqim, na kitabu iqtida'u as-siratil mustaqim li-shaykh al-islam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Vyote hivi wameviandika kutahadharisha kuhusiana na janga na balaa la bid'a. Kadhalika wal bid'a wan nahyu anha, na kitabu kinachoitwa al bid'a wan nahyu anha, na makemeo kuhusiana na hizo bid'a, kitabu cha Muhammad bin Waddah. Wa al ba'ithu ala inkari al bid'a wal hawadith, kitabu cha Abu Shama al Maqdisi rahimahullah, kinachoitwa al-ba'ith ala inkari al-bid'a wal-hawadith. Wa ghayru dhalika min al-kutub al-mutawwala wal-mukhtasara, na visivyo kuwa hivyo katika vitabu vilivyorefushwa kimasala na vitabu vilivyoandikwa kwa mukhtasar, vingi vimeandikwa vingi kuhusiana na tahadhari ya bid'a. Wa kama jaa fi shuruh al-ahadith an-nabawiyya, na kama ilivyokuja katika baadhi ya sharhi, vitabu vya sharhi vikisharehesha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, bayanul bid'a wat tahdhir minha, kubainisha bid'a na kuwatahadharisha watu kutokana na hizo bid'a. Kama vile kitabu gani? Sahih al-Bukhari na sharhi yake. Kadhalika sahih Muslim na sharhi yake. Kadhalika Musnad Imam Ahmad. Kadhalika na vinginevyo katika vitabu ambavyo ndani yake kuna tahadhari juu ya bid'a. Mfano katika sahih Muslim hadith min athar yanani ya al-Imam Muhammad bin Sirin anasemaje, inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum kadhalika kanu la yas'aluna an al-isnad falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Athari ya Muhammad bin Sirin iko kwenye muqaddima sahih Muslim. Kadhalika ametaja al-Imam ad-Darimi katika sunan yake meka mlango tahadhari mambo ya bid'ah. Kadhalika al-Imam al-Lalakai, kadhalika al-Imam nani mwenye kitabu sharia al-Ajurri, kadhalika al-Imam mwenye kitab al-Barbahari rahimahullah, na yeye alikuwa ni shadid ala ahli al-bid'ah na wengine wengi. Fal bid'u sharrun, hivyo bid'a ni shari. Wa ahluha ahlu dalal, na watu wa bid'a ni watu wa upotevu. Wa hiya, na hizo bid'a tuharibu sunana, zinazipiga vita sunna, zinakinzana na sunna. Walidhalika tajidu al-mubtadi'a, na ndio maana utawakuta wazushi. Yubighiduna sunana, wanazichukia sunna. Wayuhibuna al-bid'a, na wao wanazipenda bid'a, sunna wanazichukia. Kiingia katika ofisi ya mtu wa bid'a, vileo akishakuona una ndevu tu, tayari uso wake unasinyaa. Wallahi al-azim, chunguzeni. Kiingia una majidevu, basi anakufanyia muamala wa Muislamu kumfanyia Nasrani, hata kuwa na bashasha na wewe, wala hata kujibu vizuri. Haya sisi tumeyashuhudia kabisa, kwa sababu ya muonekano wako tu. Wewe unajifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sawasawa na Mkristo anapomwona Muislamu kavaa kanzu anavyomchukia. Ndivyo khurafi anavyomuona mtu wa sunna anavyochukia, lakini hajui huyu Nasrani kwamba huyu Muislamu aliyevaa kanzu akafuga ndevu amejifananisha zaidi na Isa mwana wa Maryam kuliko yeye. Kweli si kweli? Hata kwenye kanda zao na kaseti zao na filamu zao, yukoje Isa kwa madai yao? Amevaa kanzu, ana kilemba, ana ndevu. Kweli si kweli? Kwa hiyo mimi Muslim na huyu Nasrani aliyevaa suti, nani mfuasi wa kweli wa Isa mwana wa Maryam anayemuiga katika kila jambo lake? Hadha Muslim, hadha al-Muslim ndiyo mfuasi wa Isa mwana wa Maryam. Na kwamba yeye anawafuata wazungu, anawaiga Wagiriki, anawaiga Wafaransa, anawaiga wa Mwingereza, anawaiga wa Marekani. Mimi namfuata Isa mwana wa Maryam mpaka katika muonekano wangu. Na dalili kwamba wewe unamkumbusha Isa, akikuona unamkumbusha Yesu wao, utamwona kisha kuona anaanza kuimba. Kule kuimba lengo lake akutie wewe tu basi machungu uchukie, lakini kweli wa mambo kwamba umemkumbusha Yesu, akikuona tu anaanza kuimba nyimbo zake za Injili. Huko amekunja uso, umemkumbusha Yesu, umemkumbusha Yesu, yani Isa mwana wa Maryam. Kwa mujibu wao wanazungumza Yesu, utasikia na kuimbia, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, wewe huyo ndo kazako. Haya yameshamtokea ndugu yangu mmoja ana ndevu zafika karibia na kifua. Anaambia kila nikikutana na Mkristo mimi lazima aimbe injili. Sasa sijui namkumbusha Yesu namwambia naam. Umbile lako umefanana na Yesu. Sababu una ndevu na una kilemba na una kanzu. Na hatujamuona Yesu akawa amevaa suti. Au amevaa raba. Au amevaa kadha. ولذلك تجد المبتدعة نان يومانا وتواونا وزوشي يبغضون السننة ونزتكي سنة والله العظيم وزوشي ونشكي نديفو ونشكي نصف الساق ونشكي نصف الساق مباكا ما فندي وشرهاني فندي وشرهاني مبتدع وكمبلكي أكانز ويكاتي باذي ونكتا بورا يكوسي يوهيلا كلكو يوكو هاريبون قوياكو nampelekea anambia nipunguzie hii. Hii mbona iko sawa? Mbona iko sawa hii? Anambia hii mbona burusika? Na burusika wapi? Na burusika wapi? Acha bwana kuharibu nguo. Acha kuharibu nguo. Bwana nikatia hivyo hivyo. Ah mimi sikati, tafuta mtu mwingine. Mimi nikatia haya nikaya hapa ni kuharibu niharibu nguo za watu. Pelekea mtu mwingine hiyo hela. Wallahi wako watu wanasema haya katika mafundi wa charahani. Kanzu sio yake. Ni ile chuki kwamba anachukia ni nisfu saq kwamba huyo akivaa kikanzu kitamfikia kitakaribia kwenye magoti na yeye hapendi kumwona mtu katika muonekano huo. Na yako mengine mengi ambao yamedhihirika katika midomo yao baada ya kutoka katika vifua vyao. Wayanshutuna fi ihya'i albid'a lakini wanakuwa na nashat na uchangamfu katika kuzihuisha bid'a. Wa idha ja'at as-sunnah lakini likija jambo la sunna takasalu wanaingia kwenye uvivu wa thaqulat alayhim sunan na sunna kwao zinakuwa ni nzito. Hadha shay'un ma'ruf kwenye kitabu kuna kuna khata matba'i kuna kosa la uchapishaji. Hadha shay'un ma'ruf kwenye kwangu kumeandikwa shini mimu ye hamza shami shami au shumai asli yake sawa sawa yake hadha shay'un ma'ruf yakeni sawa katika vitabu vyenu. Hili ni jambo lenye kueleweka najulikana hili ani al-mubtadi'a kutoka kwa wazushi annahum la yanshutuna illa fil bid'a na kwamba wao hawana nashati wala uchangamfu isipokuwa kwenye mambo yao ya kibida wa mawasimil bid'a na katika misimu ya bid'a. Kwenye misimu ya bid'a wanachangamka wanakuwa na nashati katika mambo ya sunna wala hawana habari. Karibia mfungo sita wa Maulid tukuta watu wana nashat, huyu kaenda kwa yule anamuomba mchango, yule kaenda kwa yule kapeleka mchango, yule kaenda kule kapeleka mchele. Lakini kwenye mambo ya sunna, kwenye mambo ya khairi, habari hiyo wao hawana. Ama sunan fa innahum min aksali nnasi anha. Ama katika mambo ya sunna utawakuta wao ni katika watu wavivu mno kuliko watu wote kutokamana na hizo sunna. Wa hadha uqubatun lahum min Allah, na bila shaka hii kwao ni adhabu kutoka kwa Allah. Ukiona kwamba kwenye mambo ya bid'a unakuwa una haraka, unakuwa na uchangamfu, mkono wako unakuwa ni mwepesi kuchangia, kwenye mambo ya sunna na mambo ya khairi unakuwa ni mzito, fahamu kwamba umeadhibiwa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Anakukokoteza na kuelekeza kwenye bid'a, anakuelekeza kwenye adhabu, anakuelekeza kwenye adhabu, anakuelekeza kwenye jahannam. Wako baadhi ya watu wakifuatwa na wa ahlu sunna kwa majama, kuna vijana tunawalea katika marakiz zetu, lakini chakula mwaka huu kimekuwa ni pungufu. Tunaomba msaada wako usaidie wale vijana. Akikuona una ndevu, akikuona una kanzu fupi, anakuambia hali wallahi mbaya sana, kipindi hichi kipindi kigumu kabisa, tuombeane dua, tuombeane khairi. Ustadh, ningekuwa nacho mimi ningekitoa. Lakini ondoka wewe baada ya nusu saa, aje mtu ana kitabu cha Maulid, kutoa mchango wa Maulid, atatoa hazina iliyokuwepo kwenye kabati lake, atatoa. Kwa hiyo anakuwa na nashat kwenye mambo ya bid'a na mambo ya batil. Ama mambo ya khairi ambayo yana manufaa na yeye, anakuwa na uzito. Na hili Sheikh anasema hii ni adhabu kutoka kwa Allah, li'anna man taraka al-haqqa, kwa sababu yeyote yule ambaye ataiacha haki, ubtuliya bil batil, atapewa balaa na mtihani, atatahiniwa kwenye batili. Ambaye ataiacha hak, basi kwa kuiacha kwake hak, kwa kuiacha kwake hak, Allah tabarak wa ta'ala atampa mtihani wa batil. Kama wewe huangalia ahlu sunna, utakuja kuangalia ahlul bid'ah. Kama hutotoa pesa zako kwa ajili ya sunna, basi utakuja kuziteketeza pesa zako katika bid'ah. Kwa hiyo utapata adhabu ya msaada uliosaidia watu wa bid'ah na watu wa batil. Kadhalika kukandamiza sunna, utaadhibiwa adhabu mara mbili kuikandamiza sunna na uwezo wa kuiamsha ulikuwa uko nao, lakini adhabu ya pili ni kwa wewe kuiamsha na kuipa nguvu batil na bid'ah. Haya wayaelewe wale ambao kwamba wanaikumbatia bid'ah na kuichukia sunna. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنسيما حفظه الله تعالى ووفقه. فالبدع هيفيو بدع لا يتساهل في شأنها أبدا حيفاي واتو وكبتيك جو يجامب لبدع أبدا وسبتيك واتو كتكوي بينيش بدع وسبتيك لا يتساهل في شأنها شأني بدع هاي سهوليكي wala watu wasibweteke juu ya jambo la bid'a abadan, liannaha khatarun ala ad-din, kwa sababu bid'a ina hatari katika hii dini yetu, ni hatari juu ya dini. Wa khatarun ala al-muslimin, na bid'a ni hatari juu ya Waislamu, si jambo la kufumbiana macho kwamba kila mmoja aachwe, wewe kama unaona hii yafaa basi sawa, fanya mambo yako, yule ambaye kwamba amekupinga achana naye. Haya sio maneno ya kuyasema. Ndio maana alipoulizwa Imam Ahmad, kama sijasahau, kuhusiana na mtu anawaradi watu wa bid'a, aendelee au aache au vipi, ni jambo jema au ni jambo baya, akasema Imam rahimahullah, idha sakattu ana wa sakatta anta famata ya'rif al-jahilu as-sahiha min as-saqim, nikinyamaza mimi na wewe unayojua naye ukinyamaza, ni lini mtu asiyejua atapambaukiwa juu ya lililokuwa sahihi na ambalo si sahihi, kwamba watu waache tu hivi hivi, wewe fanya unaloliona lafaa, acha ambalo waona halifai, acha, usiwaseme watu. Nikinyamaza mimi ukinyamaza wewe, ni lini mtu jahil asiyejua atabainikiwa kutokamana na zuri kutokamana na baya, au zuri kutokamana na baya? Ni lini? Maana haitokuwa hiyo, halitopatikana hilo. Kwa jambo la bid'a watu wasilinyamazie kimya. Na katika mambo makubwa ambayo yatakiwa masheikh na maduat wayasimamie katika mambo ya bid'a ambayo bid'a zake ni mukaffira, ni kuwazungumza mashia, hasa katika mji wetu wa Dar es Salaam. Yani tukisoma zile jitihada na mihadhara na nashati katika kulibainisha pote hili na mabala yake na majanga yake, kwa awam ambao ndio wamekuwa waathirika wakubwa wa pote hili, basi jitihada za mashia wetu hapa mjini Dar es Salaam ni ndogo kama haziko kabisa. sababu waweza kujiuliza katika mwezi uliopita au miezi miwili au mitatu, nani amewazungumza mashia? Na tukizungumza, tunazungumza kwenye misikiti yetu ambayo haina waathirika, haina wahanga hao. Vipi misikiti ya masufi? Vipi misikiti ile ambao wao wanajitahidi kwa kadiri ya uwezo wao kuwarubuni na kuwateka na kuwabaka akili zao kwa kila lile ambalo kwamba lipo katika uwezo wao? Ajabu, ajabu. Msikiti mmoja hapa nitakutaja jina, msikiti wa Kichangani, eti aambiwa Shia amealikwa katika msikiti ule afanye muhadhara, Shia wa Kigogo. Mada fadhila za masahaba. Hasi uongo huu. Tangu lini mashia wakazungumza fadhila za masahaba? Na wao ndio watusi wakuu wa kuwatukana masahaba. Au huyu ni wakualikwa msikitini? Katika misikiti sisi tunasema mashafii hawa wote ni ahlu sunna aljamaa. Mashafii maana ni ahlu sunna, sababu aqida yao ni aqida ahlu sunna aljamaa. Yani katika msikiti ahlu sunna wanaalikwa mashia? Hii ni alajabu lujab. Na kujiweka yaka mbele, mara wametoa misaada hii, mara wamekabidhi misaada hii, waonekane wao ndio wanajamii wa Kiislamu waliokuwa wabora. Wallahi alazim, kadri siku zinavyokwenda ushia unatamakkan, marakizi zao zina kithiri. Tulikwenda Kigamboni, kuna mzee wetu ana msimamizi wa mzee Saadi, msikiti gani kule kwa ngoma. Ha? Mada? Masjid Bakr Siddiq. Baada ya sala al-Jum'a tulikuwa tumekwenda kule kwa ajili ya sala, tukaona mbele ukuta mkubwa. Nawauliza wenyeji, wanatuambia hiyo ile ngome ya Mashia. Kwa hiyo kila sehemu Mashia sasa hivi wana ngome zao. Wameingia Mashia mpaka Urangini. Urangini kuna ushia sasa hivi umekithiri mkubwa. Kwa Warangi huko Kondoa. Wana markaz zina watu, watoto wengi. Sikwambii ile mikoa ambayo kwamba walitangulia kabla hapo, Kigoma na kwingineko, Tanga na kwingineko. Na hakuna dini chafu ambao waweza wakaizungumza watu wakakuelewa uchafu wao kama Mashia. Na sio kwa kuwasulia, bali kwa kutoa katika vitabu vyao. Sasa ajabu leo baadhi ya watu ambao wanaita at-taqrib, wanataka kuleta ule umoja baina ya Mashia na Sunni. Baadhi ya watu wenye tamaa za kilimwengu wanayafanya haya, ni kwamba hao ni ndugu zetu. Sote ni la ilaha ila Allah, dugu moja sisi. Yule la ilaha ila Allah, wewe la ilaha ila Allah. Hii Shia kama madhehebu tu, hakuna madhehebu. Tofauti yetu sio tofauti ya kimadhehebu, tofauti ya kidini. Kwa haya lazima ipatikane ile nashat, watu wasizembee katika kubainisha shaani ya bid'a na khatari zake, kwa sababu khatar ya bid'a katika dini ni kali, ni kubwa. Khatar ya bid'a kwa Uislamu ni kubwa. Haya ni maneno ya Sheikh hafidhahullah. Wa biha, na kwa hiyo bid'a, yazulu dinu shay'an fa shay'a, dini itasambaratika kidogo kidogo kidogo kidogo, mwisho itakwenda kwamba bid'a ndio imeshika hatamu. Dini haipo mwanzo mpaka mwisho, bid'a. Hakuna dini aliyoacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kufikia katika hali hiyo. Watahillu mahallahu albid'a, na sehemu yake, watahullu mahallahu albid'a, sehemu yake itakuja kukaliwa bid'a, sehemu ya dini itakuja kukaa bid'a. Wa hadha ma yuriduhu ash-shaytanu li bani adam, na haya ndiyo anayoyataka sheitani kwa mwanadamu. Sheitani ana njia nyingi, akikushindwa wewe kukutoa hapo, kukupeleka kwenye maasi, kukupeleka baa, kukupeleka wapi, kukupeleka wapi, basi atakuingia kwenye dini hiyo hiyo, dini atakuharibia dini hiyo, dini uliyoshikamana nayo atakuingia hapo hapo, atakuletea shubha, atakuletea shahwa katika dini. Basi wewe ukajidhani kwamba unatenda matendo mema, kumbe uko mbali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Waambie Muhammad, nisikupasheni habari kwa watu waliokula hasara kwa matendo yao walioyafanya, ambao zimepotea jitihada zao za kiibada kwenye maisha ya kidunia, walijipinda wakajikita. Dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna, ilhali wao wenyewe wanadhani kwamba wanatenda matendo mazuri. Anatenda bid'a, anadhani kwamba anafungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini huyu kumbe amekula hasara kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Nani kamtoa katika haki? Nani kampeleka katika hasara? Ni yale aliyopambiwa na sheitani. Ndio maana wakawa wanasema ulama, albid'atu ahabbu ila iblis min almaasiyah. Haya maneno ya Imam Sufyanu Thawri rahimahullah, bid'a inapendeza zaidi kwa sheitani iblis kuliko maasi mengine. Shetani iblisu al-abalitha, sheitani rajim, kwake yeye bid'a katika dini anaipenda mno kuliko zina, kuliko liwati, kuliko shurubul khamr, kunywa pombe, kuliko ujambazi na utapeli. Kwa nini? Anasema imamu huyu, لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كسبب معاصي من جين أمبالي أمتو أنا يفاني أنا يفاني أنا جيوك أمبالي هاي هيفاي هاي حرام نا أنا كجا كتوبك الله سبحانه وتعالى. لكن أنا يفاني بدعة حتبي كسبب أنا يتكيدك أمبالي كفاني ni ibada inayomkurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lile ambalo dhambi ambalo unatubia na dhambi ambalo hutubii, ambalo lapendeza zaidi kwa sheitani ni lile dhambi ambalo wewe hutubii na unaitakidi kwamba ndiyo dini inakukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma yuriduhu sheitanu li bani adam, na hili ndilo ambalo analitaka sheitani kwa mwanadamu. يريد أن يزحزحهم عن الشريعة. شيطاني أنا تاك أوتوك كشريعة إلى البدع أو بلكواتك كبدع. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن. نهايا ليه أنا وتكي وبيا نما شيطاني وكجيني نما شيطاني وكبنا دام. أن يزحزح الناس ونتاك أوتوك عن السنن إلى البدع. Wanataka watoe watu katika sunna wawapeleke katika bid'a. Haya ndio malengo yao na ndio wanaoyapenda. Waone watu wanakata ndevu, waone watu wanavaa misbali, waone watu wote wanapiga maulidi, waone watu wote wanasherekea mazazi ya mtume, waone watu wote wanafanya kadha wa kadha wa kadha. Thumma inna ba'dahum, kisha hakika baadhi yao hao watu wa bid'a, au kathiran minhum, au wengi wao, lahu matwami'u fi hadhihi al-umur, katika haya mambo ya kibid'a wana tamaa zao. Lahu matwami'u fi hadhihi al-umur, wanayo yatumai katika mambo haya ya kibid'a. Sio kwamba bid'a, mkisikia kwamba baadhi ya watu wanakuwa vinganganizi, hawataki kuacha, sio kwamba wengine hawaelewi kwamba hii haramu, hii ni bid'a. A, kuna ofisi za watu, li'annahu ya'ishu min waraiha, kwa sababu utakuta baadhi yao wanaishi nyuma ya pazia za bid'a hizi. Wa ya'kulu biha, bali hula pia wengine riziki zao za watoto huko na kuwasomesha watoto shule kupitia hizi bid'a. Kwa hiyo si rahisi mtu akubali kirahisi rahisi kwamba nimekubali maulidi ni bid'a, nini ni bid'a, talakini ni bid'a. Utasemaje talakini ni bid'a wakati kila anapokufa mayit una shilingi 1015 za kumsomea mayit? Na wewe ndio shekhe mfano wa Muhimbili pale, sio Muhimbili, natoa mfano. Kwa hiyo maiti zote unaziona pale. Kuna kuosha maiti, kuna kumvika sanda, kuna ujira wake, kuna kumswalia, kuna kumpeleka makaburini kule kuchimba kaburi, kuna kuwekwa ndani katika mwana ndani, kuna kusomewa talakini. Ambaye atamuosha maiti kwa ujira, hana ujira wake tena mbele ya Allah. Ambaye atachimba kaburi kwa ujira, hana ujira tena mbele ya Allah juu ya jambo hilo. Haya yote mambo ya kiibada, ya kithawabu. Sasa umwambie mtu talakini haifai, wakati anajua kwamba baada ya kumsomea maiti maneno haya, ndugu wa marehemu, kuna fungu langu la 1015. Zamani ilikuwa ni shilingi 3000 kule vijijini, 3000. Sasa hivi imepanda talakini, kwa sababu kuna mfumko wa bei, na wao pia watu wa talakini nao wamepandisha bei 1015. Baada ya pale kuna kisomo cha hitma kwa marehemu, nacho kina pesa zake, na wewe ndio shekhi wa kijiji. Kwa hiyo umekula hela ya kaburini ya talakini, unakula kwanza hela ya kisomo kile cha 40. Kabla ya 40 kuna siku tatu pale, kuna kisomo chake, na kuna siku 40 kuna kisomo chake. Wakati huo huo kuna ndoa kesho, kuna kisomo chake. Wakati huo huo kuna mwanamke anataka kutoka 40 ya kujifungua, kuna maulidi yake, kuna pesa yake. Wakati huo huo kuna mwanamke anataka kuogeshwa nifasi, kuna pesa zake. Kwa hiyo ni kula hela hapa, kula hela pale, kula hela pale. Usipokula hela za mazishi, utakula hela za harusi. Sasa ukiwaambia kwamba hii bid'a, ukiona watu wanatoa misuli na mishipa ikawa imewakakamaa kutetea, msidhani kwamba hawaelewi wengine. Wengi wao wanatetea kwamba sasa nitakwenda wapi? Nitafanya kazi gani sasa? Mtaka niumbue katika mji huu, nitaishi vipi na familia zangu? Nina wake wawili, nina watoto. Haya anasema Sheikh kwamba wengi wao au baadhi yao wana yale wanayoyatumai, yani wana tamaa zao katika mambo haya, kwa sababu wanaishi nyuma ya pazia la bid'a na wanakula kwa ismi ya bid'a. Lahum matami'u dunyawiyya, wana mambo, wana tamaa za kilimwengu. Haya tuliyotaja yote sisi tuna ushahidi nayo, kwamba kuna pesa makaburini, kuna pesa wapi, kuna pesa za muhalila na mengineyo mengi. Tutakuja kuendelea inshallah taala katika darasa lijalo. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.